道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 تن تو آنای دروس کردنی برگی که لحالی نین با وجه تو اندره والا جست بکرید کاری گری گوری تمن کم که تو زید سو تکنیکی که رگایت با پوچال کنو گرتنی حالی نین گنجاو با خوشار نو هروها با رزگار بون لمن دوبونی جستهی رن تکنیکی که با دروس کردنی حالیشی به هزی تای بدلنین هروها تو آنایی که بسوده با برس کنو هزی مروف هات سو ازاد کردنی حالی نینا پاش پال پشتی کردنی برین او چوار تو خمه که با چوار بنما سرشکا ناسرین بنما یکی سرشیه با فیربونی نی ببوره برای سوین بلا من اموی استا شرب کم پیویستا و شرب کم گونه است ایکم شریه کردن و همی دو صدا. بالامو دیاره که او تو تا کمینی پیش بینی نکرایی هر شرکا برکی. توانی بده هم بی؟ یک من چاو دیری او همو مزرحانه بکم ایوار افتاچی بکم ماموسا او نین بکاره اینه؟ بله او شوازه که لشوازه کانی هاتسو حالکی برو مزرحه کانه نیرید و هروها لکات یکا رگای بی ایا که به هیزو خیرهی یکی زور و جولب کرد یاری کردن بشتب شوکه کان ریشهشی کمی حاله پیویستا جیالشتا گورکان که ریشهشی گوری لحاله پیویستا هزوهای دوانین لشیوی تر بکاریانه او مزرحانه اوانه بهیز نه ابون اگر تنها حاله خوی بکار بیانه با سوراندن یان توانی او بکات چون که زور گرنجی به مزرحکانی ایا مادکان باشتر والام یوانه آیانو نه توانم بچه او کنم چاو دیری بکم نینی مزرحه کن به هزکم اتوانم هز به او بکم اتوانم هزی بیم کم نینه کم نمینه لیدانی که راست خوی تیر رکا برگون به تاوتی نزده چی بکم فریه ادره و یاری کم انجامه که استاشاش برانبر صفره خوی خستو تا استنگی که گوره و بیسوده نینه کم با تا آتیو نبی اگر با تنیا سر نفخه با سر مزرحه کن امیم ریسا چی بکم یکی لمزرحه کن یکی لمزرحه کن حتی درو میدنه که بلا میرش با من نکه تيريا اتواني لي شاكرتن برداوم بي تو كم يدا من داخل ولا وا من يا سميره كبوا بدو راودا انا مقل لدوي دا شركه النقريت انا ميدانك يا باش كم بك دوا اوني ناري مزرحه كان كيش كنا برياتي كي نشان ناوا اي اواني ترجي اصل انا وبريك كون لو انا او مزرحه انا من امان جنب دنيا امان جي اوان من نيم اوان بتو دوري خويا انا صورنا ولا دوري من شوار ماما بوشي الدروي يا ريكا كوستاوي اگر ملا ناوب من مو او كاتا شو شي زانبم او بيانش واخو بيش مني ما كان كارا كلا شر نيوان مزرحة كان شيع ناتوان ريبا وردي دست بسر مزرحة كان يا بجيريت بلاني كموا جيدو دسيان بسر اقريت بوي كوان لي اكاتكا هيرش بكنا سر هرشتيك للرقان بوستي وهرشتيك الرقان بقريت حوت لو باريا هيش بيويز بترزناك على مزرحة كان أتوانم خوم لابم لمزرحة كان وهيرش يعبوكا لواني يدي هيدي مزرحة كان ما أشكرك إني بلعب لدينا وجهنا أتوان يرش كي تنصر مزرحي قردلون هيرشي كي بيتشواني بهيز بوصر ركابر كوت سيخا ناوب جيوان لداني تايبتو خسن خواروي بخشي جدو استانو خالي هيا قول خريك عدوري قوم بورم قوم مزرع احتاب قوم بمارس بلاكات يكا مزرع السماء كركات قوم يرش كتن بكاري لواني بلعناك بيزار كان يقول افكاري ممتزين عليك چند رگاه هی بو بزنی گیدو اتوان ری هرشیب کریت سر تاو کماندو بیو تیه نکی دست بنا ما نکات و اکری حدسوی اکی بهستر لبرگری اکی بکر بید هر دو رگاه که پیوستیان به حاله اکی گوره هیا بلام گول رین نزاند او به هموش یو یک هنری حاله درست کات فیربونی چون یکی درست کردنی حاله بر رجه اکی گوره و زور و بکر هنانی لی هرش ده رهنانی که چرو شهر زایی که زوری پیویسته به شر را پیویستی به پین سالی تر هیه تا آمده به شر یه دوب کد من دلنیم او استادر که با وکردو ابی من ازا چی بکم؟ چی بکم وکاتی که دریشت شر بکم؟ کارکا کتایت اگر خاله که تر بدست بینه او بلا من اموه بردوان بم لشر کردن استادوانم چی بکم؟ اگر وابی گون او تینکی وستان کاری که چند سرکشانه بلام او تنهانه وستاند او زید زوه او هونر ریگه بمروفه خوی بشاره تو حالی جونه بی چون که همو درگاکان ده آخرین هروها همو او حالانی لجسته درچن پوچل کرتوا و بوجورا هیچ نینگ نامنه تو بو پارزگاری من بکاریانانی سید چون فیر نکردوا باشه با تنها فیری بو پیجو یک ببینین بیگمان اگر وا بید نیزانی و اوزید سوا اکره لکاتی شون کودنی آجالک یعن آمان جک فیری بو بید او کورتوانه اکی زوری هیا بلان بوچی استاو لم باردو خیابا کاریه لید های گمشا زیانه پیگا اگر هرشینیانه برکوه و ببه برگری بیت اوازانم بلان لپیناو شوان کوتنی او رگا الوزه او مزراحة تانیا به هست بکردن پیویسته لسرم هموش تکانو چرب کمو لسر اوه باشا اکریت او پیش بینی دورانی لسر اتاو کرد بی او جیانی خاتم ترسی اوه جیانی خاتم ترسی اوه تا رهنان کات ازانم که برو چو اروا لیستایا اوه اتوانم بیکم سرنخس نسر خولدان لیرش رکابره کم اوه هشتا اتوانم شعرم کب اتوانم شعرم کب اسکی مچکتو اسکی باز که هردو کشکاوا و اشکان لی اسکی بازوشه هیا سه پراسو شکاوا لگل دوانزه شکانی تر چوار مانگه پیویسه تا تاو چاک بیتاوا ای گمجا ببوره داوای لبرده سوده پیناگینه چی لناو سره هیا ها؟ اوانه و نبینی که شر یعنی کردو درباری نینی هن نعزانی یک جولای حالا کتایی وکو اوانه بید تو زور خوشبختی که خرابتر برینار نبوید هی گم جای نفهم و ازانی با چی چوار چاو را هنن من پیه که ها؟ ای لگلوشا هسته کم کمن باشه بمو هنده لدانم برکوت بلام ما ترسی دارو کشندانه بو خود ازانی قواهتا من خالی لوازم برینار نبوه هشتا فرمو چوار چاو؟ من ببببب داوالی بردن سودی پیرا گینه بیرد لچه کرده و پیم بله اواند نبینی که شریان کردو در باره نین یا نعزانی یک جولای حالا کتایی دوگوانه بی اوار رگه وشته بو که پیوت باباش که اوانه من دلخوشم که خرابتر برینار نبوی برازوین من زور داویلی بردن لطوه کم نخیر نالم با اسانی بروات کلوا ازانی گون که بطاوی چاک بیتوا دکتوره که و تی دو مانگی پیویسته تیه گشتم سپاسته کم کلوا که واتا رگات پینام لو ماوی بجداری هیچ یاریک کهید و من رگات پینام راهنان و خویندن لسر نین کی بیش یویک اگر پیوز نبی بو یاسایانه و او که تا من هیچ شتیکت فیر ناکم امرونه تیه گشتم جر احلی فرمانه کنتم دستی چپتم بره او هیلی بلینه هر وکو بیر هنانوی بلینه کت بومن کلوا برمدید کلوا اتوانی پیم بلی امان جی سرکی ایو چیه که غلی بوین باشا امان جکمان نیا پیجوی تو زوشی ببینین تا که امان جم کوکرنوی پاره بو بخیرائی و گونیش حات ایره تا را هنان بکات بو اوی پیوک بناوی هی سوکا ببزینید و او هموش تکا و دیار اوانی ترین همی دوست هولین بو گشتن همی سروا رو برو بونو اولمپیا ایوانیا گرنگی بو نایم من گون باشا دلنیانیم و تی تنها ایوه هی سوکا ببزینه بلام دوی اوه یار یکی دوی نمبینی هستم کر چه جیلی بینه بر راستی او زور حزیلی بو من هستم باو کر لچاوکانیا چند که تبا او گوری نوی لنوان هیرشو فیل کردین بن زیکی پنجا مزرحی فریو لمیدانکه هیا رکابرگون زنجیره مزرحه ترسناکه کان تیه پرینه رکابرگی دو همو مزرحه کانی بکاریه نا و همو اوی اتوانه بی کان سهیل کردنه و کو ایما کس لیره نیا هیت رگه هکم نیا تو هودت که او چه جیل دوخه گرگرد؟ که خریق بو جیانی لناو ببا؟ بله او ازانم چون که هستم به همان شد کردوا هر وها من بارو دوخی دورو بر لبرچاو گرم که تشتگ لنوان دی چاوکانی اندانین وکیو ریشی لیه که هیچ نبینه بلام بلام اولو جارگم جاننی دو جار بلینی پشکینه بو اینی گران مبا اکریه من كاتك بسر چو چونك استمنو گون بكارك آزاني گر پشی من بوی تاول فر کردن منو برایی پاشک شویا اوه کسی کتر دوزین او فر من بکت یا خود خو من فر بین پیویس ناکه هز ببر پرسری تیب کیت برای که محیسو که اتوانن نین بکار بینن بای منو گون پیویس لکو تا یا فر ببین تیگشتم اتوانم اوی دستم پی کرده بود تاوی بکم من زور شده که پیویس تا پیتی بلان زوشی لما لکم چاورم بکات اتوانی لوی راهنان کهید نه نه موید راهنان ناکم و گون لدوی خون بجه نه هلم گر بله نکه برده سر او کاته دا سکم با راهنان که او دستی پیکرد هروها اوش بگون بله من رگی پیم راهنان لسر نینی ما او بکات پی بله همو روشک راهنان لسر نین بکات تو گون مامستا و دیارا من یارمتی دو درم دینامو میاوا که بخبر بینوا مامستا ما بسته چیه؟ بطنیا بری کارکو دوزیاوا گواتا بیگمان تو زیرکی بلا هم نتوانم بخم بجر چاو داری که ریاره به نرخکانم کشم نیه شهر زابی دیا خود نه چون که هنده لک ریاره کن من کشه هنده لگر را چه سر تایی کن بلا هم شهر زایی تا کشد نیه کلیو کما ما بسته چیه لخصه کنه پیموتی من مالاتی راو کردنم هیا ما بسته چیه؟ بلا هم تو هش تتاقی کردنه و کو تواو نبوا من هست بواکم چی؟ اتوانیش تیگ لنزیگ منو ببینی؟ نتوانی ببینی ایوانیا؟ هر اوانی فیر بیچون ببینی؟ یکسر بگره رو با ایرا اوکم ترین استا ما بستی لچی بو چشتیک بو کنم توانی ببینم نا توانی ببینید بلا همستی پیه کهی امان تلمه چیه؟ اوه باشه من تنیا یاریم نگل آقا کردی شهرانوز رولی که باشه گره لچاپیا کاتن من بیکو وگا مشگاریک لپیاوی که مشق پیکرا و وری بگرا تو نو بینی که من لطوم دزی تی بینیش نگر که بطنیش دار روشتم تو ای جاگل وشتانه نبو اینا رسن مولاتی راو کردنم براوا باشا کسی که وقت تو کلنین نزانی اتوانی من ببزینی نین اتوی هول بی ونیو باشه ساتی گشتی اشتا تو شتیک کم بابزان من پیوست به هیس ایتا خوم شرب کم لگا من ورا من اب ماما مصایتو ایستا تاقی که نوی راستا قینه تو دست بیا هیزی گونی شاراو دستی بالسانو کرد کورا بیکا هیزیشی نوی بدا سینا که ایتوانی هاوکاری بیبو برو پیشون برنامه دوات تایبتا بگون وکیلوا فرنگی رو چکن گونتان لگلا وکیلوا فرنگی رو چکن چکان تن پی نخستی. آو شونه ایر باتی راو چکان ایر تا کارم دوست نوا. از کام او آفیس اب دوز رت او کارا بیک دوزی بیتی وا. پیوست راو چی بری کارا کم دوزه تو پیش اوی بر راو چی کنایا بدنه. آقای دادو چاره نوسو کلا رقی. آو چوار چاوی شیا. آو آبی است راو کی نو مکان چیه بن؟ گون. آیا کی؟